پروپیگنڈا ہوا کہ آپ لوگ ہندو سب نے پوری کر لی ابھی اور یہ اس پروپیگنڈے سے اتنے آزاد ہو گئے کرنے کا مطلب ذرا نئی دنیا کے ساتھ مطابق ہونا چاہیے. نحمد نصلی علی رسول الکریم. مزاج شریعت حدود شریعت یہ دو پہلو ہے نا, مزاج شریعت حدود شریعت. مزاج شریعت تو بہت اعلیٰ پیمانہ ہے جس پر ہونا چاہیے, اور حدود شریعت ہے کہ اس کے اندر ہے تو آپ اندر ہیں اور باہر ہو گئے تو صحابہ اکرام یا مزاج شریعت پر ہیں یا حدود شریعت پر ہیں, حدود شریعت سے باہر نہیں ہیں. اور بس ہم تو شکر ہے اللہ کا کہ فتوے کا ہم پر فتوے کے مسلمان ہیں, کہ ہم پر کفر کا فتوہ نہیں لگتا ہے, فتوے کے مسلمان ہیں. باقی جو ہے تو جو حال ہے ہر کسی کا اور کسی کو پتہ ہے. جی ہمارے یہاں ایک انگریزی کے پروفیسر ہوتے تھے تو آزاد بلار صاحب کے ساتھ ہی بیٹھتے اس سے رہے اور نمازی بھی تھے. فوراً ایک عزیز شریف کی تشریح کی, بڑی عظیم تشریح تھی ریاضی کی روشنی میں انہوں نے کی, اور وہ یہ تشریح کی اور کہا کہ دیکھے جی حدیث شریف میں آیا ہے کہ صحابہ کرام سے کہا گیا کہ تم نے اگر تھوڑی بھی کوتاہی کرو تمہاری گرفت ہوگی, رہ کے ایسا دور آئے گا کہ دین کے دسویں ایسے پر عمل کرنے والے بھی نجات پا جائیں گے. دیکھے نا جی اب پانچ نمازیں ہیں, یہ آدمی صبح کے دو سنتیں پڑھ لے دو فرض پڑھ لے تو اس کی وجہ جات ہے, پھر ایک تو دسواں ایسا ہو گیا تو اس نے جو چوتھی کی بات پر آدمی پڑھی تھی اس کو اس نے فائدہ دیا تشریح اس سے. تو ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ زیاد صاحب تو یہ تشریح کر رہے ہیں, تو میں نے کہا ماشاء اللہ انہوں نے اپنی ریاضی کا پورا فائدہ اٹھا لیا, ایک بڑا دس ایسا انہوں نے مقرر کر دیا. تو مزاج شریعت ہے, حدود شریعت ہے. پہلے دو خلافتیں جو ہے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ حضرات مزاج شریعت بنے, اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ یہ حدود شریعت بنے. کسی نے حضرت رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ پہلے دو خلفاء کے دور میں اختلافات نہیں ہوئے اور آپ کے دور میں اتنے اختلافات آ گئے؟ انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم آدمی تو مشیروں کے اطلاعات پر ہی چلے گا. آج یہ تو نہیں کہہ رہا ہے کہ آدمی جو ہے تو ہر وقت ہر چیز کا غیب, ہر چیز کا ہر وقت غیب کلم محیط کو نہیں, تو اللہ پاک کہیے باقی کسی کو نہیں دیا اللہ کسی کو بھی اللہ پاک نے کولی محیط نہیں دیا. بس یہ کہ وہ اللہ پاک اپنے آپ کہہ رہے ایک آدمی ہے تو اس کو کسی کی بات سننی ہوگی, کوئی مشورہ والا اس کا ہوگا, ساری باتیں ہوں گی تو اس پر ہی چلے گا. شیعہ حضرات کہتے ہیں نا کہ خلافت کا حق حضرت رضی اللہ عنہ کا تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے نعوذ باللہ جبرن خلافت لے لی. جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پردہ فرما گئے تو اہل بیت حضرت رضی اللہ عنہ عباس رضی اللہ عنہ تو گئے گھر کے لوگ تو وہ کفن دفن کی مشغولیت میں مصروف ہوئے, اور انصار نے ایک کھلی جگہ تھی وہاں پر عموماً لوگ جمع ہوتے تھے مختلف جرگوں کے لیے کاموں کے لیے, سقیفہ بنی صاحب سقیفہ بنی صاحب میں جمع ہو گئے اور وہ خلافت کا مسئلہ طے کر رہے ہیں. بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ سقیفہ بنی صاحب میں جو ہے تو خلافت کے بارے میں اجتماع ہو گیا, دونوں حضرات چلے گئے, وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور ان کو پتہ چلا کہ انصار کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ انصار میں سونا چاہیے ایک مہاجرین میں سونا چاہیے, اس طرح کی بات ہو جاتی تو اجتماعیت ختم ہو رہی تھی. اور جس حد تک ہو سکے تو ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے, ساری دنیا اسلام کا ایک ہونا چاہیے، ساری دنیا اسلام کا نہ ہو سکے تو کم از کم کچھ جغرافیائی ترتیب پر جو علاقے ہیں ان میں تو ایک آدمی ہونا چاہیے، ایس رائے ہونا چاہیے. یہ بادشاہ جو ہے محمد تغلق بادشاہ، یہ عالم عالم تھا. یہ جب ہندوستان کا بادشاہ بن گیا تو اس نے استنبول کو خط بھیجا ہے، وزیر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ساری دنیا اسلام کے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین تو آپ ہی ہیں اور میں آپ کی امیر المومنین ہونے کی بیعت کرتا ہوں. تو انہوں نے آگے وزیر بھیجے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت قبول کرتے ہیں، اس علاقے میں آپ ہمارے نمائندہ ہیں. جتنے کو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اتحاد محبت کا تعلق تھا، کہا کہ بکس جی کا دیتا ہوں گئے پہلے کھڑے ہوئے ہیں، سار کے فضائل بیان کیے، جو آئے جو حدیث ان کے بارے میں آئی تھی ساری بیان کی، پھر ماجرین کے فضائل بیان کیے، ان کے آلات بیان کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قول کے مطابق فرمایا ہوا تھا کہ امر سلطنت کیا یہ قریش میں رہے گا، امر سلطنت قریش میں رہے گا، اور جب تک کہ چند باتوں کی پابندی کریں گے. وہ حدیث میں آئی ہوئی ہیں کہ معافی مانگنے والے معاف کریں گے، انصاف کریں گے، تین چار باتیں ہیں اس میں. تو خلافت ان کے درمیان رہے گی. اور ابھی بھی ہے کہ حضرت مسلمان رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ دو آدمی اور ایک قریشی ہو تو قریشی کا قتل ہوتا ہے، اس کو اللہ نے استعداد دیے کنٹرول کرنے کی، اور اس کے ایک استعداد ہو جاتی ہے. تو وزیر نے ساری باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ عمر فاروق ہیں ہم میں، یہ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت کام کے آدمی، بہت معیاری آدمی ہیں، تو اس لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ ان سے بیعت کریں. تو جب یہ بات ختم نہیں کی تھی کہ بیعت کر لیں، اس نے کہا کہ اتنے عمر فاروق عدل نے اٹھے اور وہ بغیر صدیق عدل نے بیعت کر لی، انہوں نے کہا میں نے ان کی بیعت کر لی، اب سب لوگ آپ بیعت کریں. تو اتنا ہجوم ہوا کہ جو ہے گویا لوگ ان پر گر پڑے بیعت کرنے کے. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ دوسرے کے گلے میں رسی ڈال رہے تھے کہ ساری عمر سے مل کر ان کے گلے میں رسی ڈالی. تو اس وقت ان کی عمر 60 سال تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر 33 سال تھی. عمر کا بابت تھا، خیر سب نے بیعت کر لی. اور اس کے بعد خلیفہ ہونے کے پہلے تو بہت بڑا کاروبار تھا، کپڑے کے تاجر تھے اور بہت کافی سرمایہ والے تاجر تھے. تو اس جتنا ان کی تبلیغی سرگرمیاں ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، اس میں کرتے کرتے سارا سرمایہ ختم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدیجہ کبرٰ رضی اللہ عنہ کی شادی کے بعد مکہ مکرمہ کی آدھی مالیت آپ کے پاس تھی، کیونکہ خدیجہ کبرٰ رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے آدھے مال کی مالکہ تھی. کتنی ایماندار تھی کہ مکہ مکرمہ کی زیارت میں اتنا پیسہ لگا ہوا تھا، اس کا آدھا خدیجہ کبرٰ رضی اللہ عنہ کا، یہ سارا پیسہ لگا ہے دین کی تبلیغ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیسہ سارا لگا ہے، ابو بکر صدیق عدل کا سارا پیسہ لگا ہے. اور ہجرت کرتے وقت جو ہے تو دو اونٹیاں ابو بکر صدیق عدل کی تھی، اور اتنا سرمایہ تھا کہ مدینہ منورہ میں گئے ہیں تو یہ مسجد نبوی کی زمین خریدی. سارا اپنے چادر کھانے پر ڈال کر نکلے، آ کے تمہیں فاروق عدل اللہ کے نائک، انہوں نے کہا کہ تو کدھر جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو بازار جا رہا ہوں کہ آج کے دن کی مزدوری کروں اپنی. انہوں نے کہا تو بازار جانے لگا تو خلافت کا کام کم کرے گا. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بازار نہ دیا آیا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو اس کے بھائی یہ تو ضروری بات ہے، آؤ ہم تم کیا جاتے ہیں. عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الملت کہا ہے، اس ملت کا امین. ان کے پاس پہ بیٹھتے ہیں اور جمع مطلب اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے ہیں کہ کیا ہو. مشورہ کرنے کے بعد یہ بات ہوئی کہ اوسط مدینہ منورہ کے رہائشیوں کا اوسط خرچہ جو ہے نہ بہت مالدار آدمی کا خرچہ نہ بہت غریب آدمی کا خرچہ، درمیانے آدمی کا خرچہ جو ہے اتنی تنخواہ میں اس تنخواہ میں سے بیوی نے کہا کہ کوئی میٹھی چیز پکایا، نے کہا کہ ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، انہوں نے خرچے سے بچایا تو بچایا، کچھ دنوں کے بعد کہا کہ اتنے پیسے بچ گئے ہیں تو اس سے آپ یہ چیزیں خرید کر لائیں، تو نے کہا اس سے آپ کے اس سے معلوم ہوا کہ اتنا پیسہ ہم زیادہ لیتے تھے بدن مال، تو بدن مال کا سمجھ رکھنا، اور وفات کے وقت جو ہے تو ہم نے کہا کہ عمر فاروق مجھے چھوڑتا نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنی خلافت کی تنخواہ لی تھی، تو میرا فلانا باغ بیچ دے اور جتنے سالوں کی میں نے تنخواہ لی ہے وہ سارے پیسے واپس بیت المال میں جمع کر، تو اس طرح کی خلافت کو اچھی خاصی مصیبت ہوتی ہے گلے میں ڈالی جاتی ہے، اس پر کون جھگڑے کرتے ہیں کہ مجھے ملے اور مجھے ملے، اور فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھرتے پھراتے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ اس کا بوڑھی ہے نابینا ہے اور اس کی خدمت والا کوئی نہیں ہے، تو میں نے یہ طے کر لیا کہ اس کی خدمت میں کیا کروں روزانہ، کہتے ہیں میں گیا پہنچا دیکھا اس کو پانی کا گھڑا بھی بھرا ہوا تھا، پانی اس کے لیے بھرا ہوا تھا، اس کی گھر کی صفائی کی ہوئی تھی اور سارے کام اس کے کیے ہوئے تھے، میں دوسرے دن میں اور پہلے گیا پھر کام کیے، اس عورت نے کہا سبق یاد نہیں آتا ہے کام کر جاتا ہے، جس دن کہتا کہ اور پہلے میں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے پہلے اس جگہ کو معلوم کر کے اور اس کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھی، ایک آدمی سارے کام کر کے نکل کر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا تو ابو بکر صدیق بول رہا کہ اللہ اس آسان کی سے میں کسی جگہ نہیں پڑ سکتا، پھر بات ہے جس دن جس میں خلیفہ بنا دیے گئے تو محلے کی چھوٹی بچیوں نے کہا کہ آپ تو خلیفہ بن گئے، آپ ہماری بکریاں کون دوائے گا، انہوں نے کہا کہ بکریاں بھی میں دوایا کروں گا، وہ بکریاں دونے کے لیے بیٹھے تو کچھ بچیوں کو کہتے ہیں جھاگ والے اب دودھ آپ کو دو کر دوں کہ بغیر جھاگ دو کر دوں، جو جھاگ کا کہتے تھے تم کیسے دوتے تھے تو اس پر جھاگ اٹھ جاتی تھی، وہ کہتے بغیر جھاگ کے تو بغیر جھاگ کے دو کر دیتے تھے، کیا کرتا سلے لکھنے میں واد رسی رہا کرتا میں دس میں تب نپا تھا محسوس ڈاکٹر تیار ہم کمرہ شیر ہے ماسک بات ہو پہلے کمرہ شیر گبرا کا ہو گیا تو ہو بھائی اللہ کا رخی ہے کیا بات طلب کر رہے تھے کہا ابھی جو ابھی بھی آج بدلے میں دعا کرنا ہے سبحان اللہ جی سارا انہوں نے پیسہ اپنا باغ بیچ کر بیت المال کو ادا کر دیا جو تنخواہ لی تھی، اور اس کے بعد نے کہا کہ ایک غلام اور ایک اونٹنی بیت المال کی آپ کے پاس ہے، تو انہوں نے وصیت بھی لکھ دی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلیفہ نے بھی وصیت لکھ دی، اور ساتھ ہے تو انہوں نے وہ اونٹنی اور غلام وہ ملازم اور اونٹنی دونوں ان کے گھر بھیج دیے، کیا دیے میں جو خلیفہ ہوں گا اس کے بعد، اور ہم نے فاروق رضی اللہ عنہ نے دیا اور رویہ نے کہا کہ اپنے بعد کے آدمی کے لیے اس نے بہت زیادہ سخت معیار مقرر کر دیا، جو بھی ہوگا اس پر چلنا پڑے گا، حضرت شیخ نے کہا کہ صاحب نے واقعہ لکھا، انہیں فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام آئے، انہوں نے جی بیٹی کی افسر رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ بتایا تھی، ان سے کہا کہ دیکھیں امیر المومنین بہت تکلیف میں اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے، کھانے کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، اور آرام راحت کے لحاظ سے، تو اس لیے تم جو ہے تمہارا بڑا درجہ بھی ہے کہ تم امہات المومنین میں سے ہو اور ہم رعایت ان کو کہہ دیں کہ یہ اپنا میرا معیار زندگی اونچا کر لیں. تو انہوں نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ آ کر مذاکرات کی اشرف رضی اللہ عنہ. ان کی باتیں سنی پھر کہا کہ تو بتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گھر میں کیسے رہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک کارڈ تھا جسے سبزیوں میں آدھا نیچے بچھاتے چادر اوپر کرتے تھے, گرمیوں میں اس کو پورا نیچے بچھا لیتے اور کھانا یہ ہوتا تھا سارے کو سجاد انہوں نے بتائی. انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے تو دو پیش روز چلے گئے تو کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں ان کے پلیکر کو چھوڑ دوں. کہا کہ کس کس نے تمہیں یہ بات کہی ہے. انہوں نے کہا میں بتاتی نہیں ہوں, تاکہ تم مجھے بتا دیتی تو میں نے گرد گرد کی پٹائی کرا تھا کہ ان کے چہرے پر نہیں. تو یہ مزاج شریف حضور شریعت ہے کہ اس حد تک آپ جا سکتے ہیں, آپ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلے ہیں اور اس سے نکلے تو بس دائرے سے باہر. کہتے ہیں دوسرے دو خلفاء اگر حضور شریعت کو متعین کر کے سر اتر کرنے جاتے تو بعد کے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتی کہ مزاج شریعت پر چلنا ہر کسی کے بس میں نہیں. سچ بات یہ ہے کہ دین کی عملی تصویر جو ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء الکفار فما بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ مثلہم فی الانجیل کزر نخرج شطرہ فاغرہ فاستغلظ فاستروا علی سلطرته یوجب الزراع لیغیظ بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا من صالحات من المغفرت من المنی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں صحابہ کرام یہ کفار کے مقابلے میں بہت مضبوط ہیں, آپس میں بہت مہربان ہیں. آپ دیکھیں گے ان کو کہ رکوع سجدے کر رہے ہیں, راہم رکان سجدے رہے ہیں, یب تک فضل من اللہ رضوان اللہ کا فضل اس کی سزا ڈھونڈ رہے ہیں. تین ماہوں کی وجوہ ہم نے کر دی ان کے شہروں کے ان کے شہروں پر ان کے نماز کے اثرات ہیں, ان کے سجدوں کے اثار ہوتے ہیں. ماتھے کی کالی نشانی نہیں ہوتی ہے وہ, بلکہ ایک رونوں پر ایک روشنی ہوتی ہے. تو وہ پنجاب کا گھی کھانے کی روشنی بھی نہیں ہوتی اور تیل ملنے کی روشنی بھی نہیں ہوتی ہے. اہل نظر کو نظر آتے نور اللہ والوں کا اہل نظر کو نظر آتے, ہر کسی کو نظر نہیں آتا. انہوں نے ایک پنڈی کے پیر صاحب ہوتے ہیں پورا میک اپ کر کے آتے تھے کہ دیکھنے سے نظر آئے کہ کیسے انواع چہرے پر برس رہے ہیں. میرے پاس ایک لڑکی ڈاکٹر کام کرتی تھی, ایک دن وہ آئی, اس کی شکل پہچانتے کے لیے تھے. دیکھا شاید بیمار ہے, کچھ کو تکلیف ہو گئی ہے, تو اس لیے آج اس کی شکل ہی بدلی ہوئی ہے. تو میں نے کسی سے کہا کہ آج جو ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو آگے سے لوگ ہنس رہے تھے, اب بڑے بوڑھے کی بات وہ سمجھتے نہیں ہے, یہ تھا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں لڑکے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیا, تو کہتے نہیں نہیں میک اپ نہ لے کھڑے گا. ہاں ہاں آج میک اپ نہیں کیا, شکل ہی بدل گئی. تو میک اپ کی روشنی نہیں ہے. یہ جو دوسرے کو کہا سیما ہوں کی وجوہ ہے میرا طرف سے جو سجدوں کے آثار ان کے پیروں پر نمایاں ہیں کہ یہ ادا روشنی ہے. ذالک مثلاً بالتورات مثلاً فی الانجیل, کہ ان کی مثال میں تورات اور انجیل میں بیان کی ہے. کعب احبار رضی اللہ جو مسلمان ہوئے ہیں نا, کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ تابعی عمر فاروق رضی اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں فلسطین کے دورے کے دوران. پھر ان کو لائے مدینہ منورہ میں ان کا قیام ہوا ہے اور بڑے تورات اور انجیل کے بڑے عالم ہیں. کئی باتیں ان سے عمر فاروق رضی اللہ نے پوچھا کرتے تھے. تو ان سے پوچھا کہ تورات انجیل میں ہمارا کیسا تذکرہ آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تورات میں آپ کو جو تذکرہ آئے ہوئے تو آپ کو تورات نے کہا ہے کرنال حدیث لوہے قصیم. یہ خطاب ان کا تورات ہے. تین نام یہ وجوہ ہیں میں نے ادرس وجوہ سبحان اللہ. تو عملی تصویر ایسی ہے دنیا اسلام میں 12 فقہا ہوئے ہیں جن میں سے 4 کا فقہ باقی رہا ہے, باقی 8 کا ناپید ہو گیا. اخبار ان کے کتابیں وغیرہ ابھی بھی ہیں لیکن چالو ان 4 ہزار کے. یہ 12 کے 12 فقہا کا یہ مسئلہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس بات یہ بات ضروری ہے کہ اس کی پچھلی صحابی نے کیسے کی ہے, صحابی کی تشریح اس کے ساتھ ضروری ہے. میں نے بولے گا اہل حدیث کا غیر مقلدین کا اور مقلدین علیہ السلام اور جماعت کا یہ فرق ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کی تشریح ہم کریں گے خود, جبکہ علیہ السلام اور سما جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ ہر حدیث کی تشریح صحابی سے ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ پہلا شاگرد ہے. جہاں جو تشریح وہ کر رہا ہے وہ حقیقی تشریح ہے جو منشا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر صحابہ اکرام کو آیتوں نے حدیثوں نے معیار حق بنا کر پیش کیا جگہ جگہ پر کہ بھائی ماں امن تم مسلم امن تم بھی فقط احتجاج ہوگا, تم ایسا ایمان لائے جیسے ایمان یہ لوگ لائے تو تب ہدایت ہو. ایمان کے لیے معیار کون سا ہے؟ معیار ثابت ہے جیسے یہ لائے. اور دوسری آیت کون سی ہے کہ اور ایک دوسری آئے تھے وہ اپنی غیر سبیل المومنین یہ آئے گئے وہ یک طبی غیر سبیل المومنین نولی ما تولا ما تبین لہ ویتبی غیر سبیل المومنین نولی ما تولا نسلی جہنم. تو اس نے طریقہ اختیار کیا ہٹ کر اس طریقے سے جس کو اختیار کیا ہے. کیا آئے تو کیا لفظ آیا؟ سبیل المومنین. اور نجی آدمی راستے کو اختیار کیا ہٹ کر اس راستے سے جس کو اختیار کیا ہے مومنین. تو اس جگہ مومنین سے مراد صحابہ اکرام ہے, ایک اس کی مراد صحابہ اکرام ہے, ایک اس کی مراد اجماع ہے. اور جو حدیث شریف میں آیا کہ میری امت کبھی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. ایک دو کا لوگ ایک علاقے دوسرے علاقے کے لوگ گمراہی کی بات کریں گے لیکن امت کا اکثر یہ سج ہے اور کھڑے ہو کر ان کو رد کرے گا, یہ بات درست نہیں ہے. تو یہ سبیل المومنین کا اس کو رد کرنا. سبیل المومنین جو ہے تو وہ رستہ ہے صحابہ اکرام کا اور رستہ ہے اجماع امت کا. جو چوتھا ماخذ ہے جو تیسرا ماخذ ہے شریعت کا اجماع. تو دنیا آخرت کے لحاظ سے, اجتماعی انفرادی لحاظ سے, ہر لحاظ سے صحابہ اکرام کی زندگی معیاری ہے اور قابل تقلید, قابل اعتبا, قابل اعتبا واجب ہے. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے قول کی تشریح ایک روح صحابہ نے ایک طرح کی ہے اور دوسرے نے دوسری طرح کی ہے, اخلاق نیت کے ساتھ آپ کی منشا کو سمجھتے ہوئے بہتر سے بہتر عمل پانے کے لیے کی ہے. مختلف ہوئی ہیں لابن دونوں کو جائز رکھا ہے. اس میں بھی ایم آئی مجتہدین کا اختلاف ہے, اس کی بجائے حضور کے سامنے بیان ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو آپ تینوں نے اخلاق نیت سے تشریح کی اس کو بھی درست رکھا, دوسرے نے تشریح کی اس کو درست رکھا. تو اس کی مثال عام طور سے بیان کئی دفعہ بیان کی ہے, اس کو بیان کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا سارے کے سارے بنو عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھو. بنو قریظہ کا محاصرہ کرنا تھا, صحابہ اکرام چلے خوب تیزی سے چلے, راستے میں ایسا حال ہو گیا کہ اگر بنی قریظہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت کی نماز قضا ہوتی ہے. تو صاحب اکرام دو گروہ ایک نے کہا کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت کی نماز وہاں پر جا کر پڑھنی ہے, لہٰذا قضا ہوتی ہے, ادا ہوتی ہے, ہم نے وہاں جا کر پڑھنی ہے. دوسرے گروہ نے کہا کہ اس میں آپ کا منشا تھا جلدی چلنے کا کہ تیز چلو جلدی چلو, یہ منشا ہرگز نہیں تھا کہ حضرت کی نماز ہم قضا کریں, لہٰذا ہم نماز پڑھیں گے پھر وہاں جائیں گے. ایک گروہ نے نماز وہاں جا کر پڑھی ہے قضا, اور ایک گروہ نے نماز ادا کیے پھر گئے. یہ کارگزاری بزرگ کے سامنے آئی, آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ٹھیک کیا اور انہوں نے غلط کیا. دونوں کو دوست رکھا ہے کہ دونوں نے اخلاص نیت کے ساتھ منشا سمجھنے کی کوشش کی ہے, اور دونوں جس بات کو منشا رسالت سمجھے ہیں اس پر انہوں نے محنت کی ہے. ان کے نتیجے ہم سے اچھا سمجھ پا رہے ہیں, اور یہ جو کر رہے ہیں وہ منشا رسالت نہیں ہے. ان کا یہ تھا کہ ہم جس بات کو کر رہے ہیں وہ منشا رسالت ان کا نہیں ہے. اور یہ واضح مت کیا کہ چار آدمی کسی شہر میں چلے جائیں, میرا خیال ہے کہ قبلہ اس طرف ہے, آپ کا ایک اس کا خیال ہے کہ ادھر ہے, چوتھے آدمی کا خیال ہوا کہ ادھر ہے. ہم نے بات کیا متفق نہ ہو سکے, ہماری نماز ایک دوسرے کے پیچھے نہیں ہوتی. ہر ایک جس سمت پر مطمئن ہوا ہوا ہے اس پر نماز پڑھ. کیوں یہ اس کا ذن غالب گمان ہے, غالب اس کو یہ ہو گیا قبلہ اس طرف ہے, دوسرا رخ پر پڑ رہا ہے. اس لیے کہتے جب آدمی کسی امام کی دلائل کے بعد اس کی تکلیف کا اتنے ارادہ کر لیا تب اس کو اس کی ساری باتیں ماننا واجب ہو جائیں گی, تکلیف کی ساری میں ساری باتیں ماننا واجب ہو جائیں گی, کیونکہ اس بات پر آ گیا کہ منشاء الہی اور منشاء رسالت کو سب سے زیادہ اس آدمی کی تشریف آ رہی ہے, لہذا میں اس کے پیچھے چلنا ہے. تو یہ بات آپ لوگ پوچھتے ہیں, پوچھے جی ہمارا کتنا ہی مضمون آج یاد ہو گیا آپ کو, سردیوں کے دن کبھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے. آپ لوگ پوچھتے ہیں پیچھے کرو, اس کی بات یاد آ جائے گی, اس کو بیان کر دیں. امین صدر رکالی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اجماع امت جو ہے معصوم ہے, اس کی سمجھ نہیں آتی. اجماع جو ہے اجماع امت کا اجماع معصوم ہے. اس کا یہ ہے کہ اس میں سے ایک دکا انفرادی ایک علاقے دوسرے علاقے کے لوگوں سے غلطیاں ہوں گی, لیکن امت بحثیت مجموعی اس کو تسلیم کر کے اس پر نہیں چلے گی. اجماع امت معصوم ہے, تو اس کو ساری امت قبول کر کے اس کو اس پر اعتراض ہوں گے, جگہ جگہ سے اس کو اختلاف ہوگا. دیکھیں نا ہمارے جو مالستان والے ساتھی یہاں سے نا کہ وہ گاڑی کترنے پر جو اختلاف ہوا ہوا ہوا ہوا آخر انہوں نے آ کے ماننا پڑے گا, اب سارے لوگ اختلاف کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, کیا کریں, ماننا ہی پڑے گا جی. پارلیمان نے کہا کہ وہ لوگ ووٹ نہیں دیتے ہیں تو لوگوں کی طرف ہمیں پڑے گا تاکہ ووٹ ملیں جی, کیونکہ اب آپ آدمی ووٹ لے گا پھر سیٹ لے گا, جب سیٹ لے گا پھر شریعت نافذ کرے گا. ہم کہتے ہیں اصول پر چلے گا اور اصول زندگی گزارے گا, اسے سیٹ مل گئی تو مل گئی, نہ ملی تو سر کہا ہے آپ نے. یہاں گرجے کی میں مخالفت کر رہا تھا, لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صاحب آتا دے رہے ہیں خبر ہے آل ڈاکٹر سے بات نہ جھوٹ سی بھی دی ہو تو آج گرجا بن جڑی کی ضرورت تو میں خاص دکھو اس پلخ سے بلا ہوں تو میں وہ شروع تھا پلخ سے مجھے نہ دا خوب شو کھولے دا وہ شریعت تک تم سے شریعت دکھا دی. تو آپ کیا بات کہنا چاہتے ہیں